Uho, eloko elingi moto, atako bopeki si boko kamwa. Atako boke inandako yanganga, bolingo eloko ebandina damu yena eva. Nalakisi boye po boye panalembi, kobomba la vinanga inakaramari. Nakangi motema mikolo pe mingi, nako kiri susute o. Botika na bimisa moto atako bopeki si boko kamwa atako boke inandako yanganga bolingo eloko ebandina damu yena eva nalakisi boye po boye banalembi kobombala vinanga inakaramari nakangi motema mikolo pe mingi nakoki susu te o botika na bimisa motema ya moto epa ya pesa na bolingo kopekisa te okotikala na soni na soni na soni bolingo ya kobomba soki ekomi makasi ekoningisa mboka o bato bakoyeba o bakoyeba bakoyeba kolata ya mari motindo tutaka monzele koluka na iba pe nakende makala o makala makala kombo ya mari etambwisinga moto nabenga ntango nyonso e Marie Clara Marie Clara Marie Clara moto na ye natina kati agenda mpo natalaka date ya mariage mariage mariage Makala, makala. Bongo ya Marie et tambwe singa moto na benga tango nyoso e Marie Clara. Marie Clara. Marie Clara. Photo na ye na tina katia jenda pona tala kadate toko kima. Toko kima. Toko kima. Toko kima.